just got to let her go now. Or we can't help you, brother. De 1000 grootste hits uit Nederland. De 538 Dutch 1000. 439. Waarvan je denkt, oh ja, die hadden we ook nog. De 538 Dutch 1000. Dit is er zo eentje wat mij betreft dan. Splitsing, Wind en Zeilen, nummer 439. In de lijst met de 1000 allerbeste hits die ooit in het Koninkrijk der Nederlanden hun oorsprong hebben gevonden. Grappig verhaal over dat liedje wat je net hoorde. De zanger, Peter van het beentje Splitsing. Op de dag dat deze single moest worden ingezongen in de studio, was hij een beetje verkouden. Zijn hoofd zat dicht, toen is hij gaan wandelen. Langs de kust heeft hij zijn hoofd gespoeld met een teug Noordzeewater. En uiteindelijk is die track goed op band gekomen. Hey, dan ben je serieus met je werk bezig. Misschien ben jij ook serieus met je werk bezig vandaag. 538 is bij je natuurlijk met het allerbeste van Nederlandse bodem. Ik zei het net al, de Dutch 1000 tellen we zo meteen verder af. Verder maak je kans op tickets voor 538 Koningsdag van aanstaande maandag. En we hebben nog steeds 40.000 euro waar we vanaf moeten in de 538 stemmenjacht. Dus wil je meespelen daarmee, geef je dan op in de app om mee te doen. De Scene met Blauw komt er zo meteen aan naar Lucas en Steve. I want it all in de Dutch 1000 op 538. I'm holding on to what I thought you promised me. Said you'd never leave me. I put up a wall, stumble and fall, but honestly, I want you to need me. I know I ain't hopeless, I ain't hopeless, I'm just lost sometimes. No, I won't hopeless, I won't hopeless, so I think you should know, I'll tell you what's on my mind. The one I gotta hold through the evening. When you come around, I'm not letting go. I know for sure you're never leaving. I know I ain't hopeless, I ain't hopeless. I'm just lost sometimes. No, I won't hopeless, I won't hopeless. So I think you should know, I think you should know. I'll tell you what's on my mind. On my mind. I want it. Hits om trots op te zijn. De 538 Dutch 1000. 437. Zien duurt een Seen en Blauw. 437 in de Dutch 1000 hier op Radio 538. De kleur blauw staat trouwens voor vertrouwen, betrouwbaarheid en stabiliteit. Daarom is er waarschijnlijk geen enkele bank in Nederland met de kleur blauw in de huisstijl. Hey, goedemorgen. De volgende ster die klaar staat in deze lijst, en met ster bedoel ik ook de 538 Koningsdagartiest, die heeft ooit verteld hoe zij het perfecte huisfeestje zou organiseren. Locatie is De Pijp in Amsterdam. Tijdstip, vrijdagavond vanaf 10:00. En voor haar onmisbaar zijn Lay's Sensations chips, Cola Zero in liters tegelijk en Liefmans zoete biertjes. En met als kerst op de taart graag een gastoptreden van Yves Berendsen. Dat is het ideaal scenario voor een huisfeestje van Roxy Dekker. En de dresscode is casual. Je hoort er nu in de 538 Dutch 1000 op nummer 436. Roxy Row met casual. Onze afspraak stond toch vast. Het is gezellig, maar ik blijf op mezelf. Maar toch op elke vrijdagnacht wil ik je bellen. Moet ik je hebben? Want als ik in bed lig, dan denk ik, waar zou je zijn? Ik open ons chat, jij bent al uren niet online. Misschien ben ik een hypocriet, want ik ben ook de liefste niet. En je bent niet alleen van mij. We zijn gewoon een beetje casual en ook een beetje sexual. Ben elke avond met je ook, al ben ik niet verliefd. Gewoon een beetje casual en ook een beetje sexual. We schadden. Voor mij mag dat zo blijven. Het is zo helder als het maar kan. Oké, een klein ontbijtje, maar daarna moet je pleiten. NL. De 538 Dutch 1000 435. I'll be gone on a Monday. I'll be back on a Friday. Even though I'm coming home. I'm coming home. Dit is echt vintage TMF hit zo'n tijd, hè, dit. Lekker schuifelen. Je klasfeesten. Met je klasgenootje, wat je dan echt net had durven vragen. En dan stond je met gestrekte armen. Niet eens in elkaar ogen te kijken, maar naar andere dingen om je heen. Mooie tijden, man. Romeo en Coming Home in de Dutch 1000 hier op Radio 538. 538 Dutch 1000. Oké. Telefoon opgeladen, ik ben helemaal ready. Koffer 10, it is. Laat erop weten in de app van 538. Gerda stuurt, bel me nou, want ik weet het 100% zeker. En Dave appt, als je mij nou even belt, help ik jullie van 40.000 euro af. Dat zijn allemaal hele lieve berichten. Maar je moet jezelf echt even aanmelden in de app van 538. Om mee te spelen met de stemmenjacht. Wie weet zit je zo meteen in de show en maak je kans op 40.000 euro. Verder hoor je Chesto en Tate McRae en ook Hazes komt eraan. Begin de dag met een lach met de 538 ochtendshow. Morgen om 9:45. De mop van Arie uit Amsterdam. Er worden er twee veroordeeld. De opte lekte de gestol, maar die gaan tegelijk. En die mogen alles weinig een wens doen. Dus die kerel zegt tegen die eerste van, wat is jouw wens? Nou, zegt hij, ik wil nog één keer een nummer horen van Gordon. Nou, zegt, nou, dan ga ik dat voor je regelen. En toen zegt hij aan die tweede van, hey, wat zou jij zo willen? Hij zegt, mag ik alsjeblieft eerst? 538! De 538 ochtendshow is er morgenochtend weer. Bij Radio 538. Combineer meer, krijg meer. Combineer nu internet en mobiel en krijg alleen bij KPN, Netflix of ESPN compleet cadeau. Elke maand weer. En je kunt je cadeau elke maand wisselen als je even iets anders wil streamen. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl. Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct. Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl. Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind. Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling. Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 het spectaculaire tweede deel van Pirates of the Caribbean, Deadman's Chest. Natuurlijk bij Veronica. Is dit allemaal van jou? Alleen de belangrijke dingen. Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allstate Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Allstate geeft ruimte. Nu bij Zeeman, baby- en kinderjurkjes 2 voor €6. En dames en heren, basic t-shirts ook 2 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn. Nu tot 50% korting. Kijk snel op allstate.nl. Kan jouw grauwe straat wel wat groen gebruiken? Wat kleuren en geuren? Wat leven?

30.000. 433. Samen zijn we sterk. Eendracht maakt machtig. Hoe een klein land groot kan zijn, is dat niet prachtig? Met goud zijn wij geprezen. Nederland, oh Nederland, jij bent een kampioen. Wij houden van Oranje, om zijn daden en zijn doel. Van de tribune Wilhelmus, nu nog mooier dan voorheen. Ach, wie laat geen tranen? Nederland, oh Nederland, jij bent een kampioen. Wij houden van Oranje om zijn daad. En zijn doel. Nederland, oh Nederland, jij bent de kampioen. Wij houden van Oranje, om zijn daden en zijn doel. Wij houden van Oranje, is de WK komt eraan. Deze valt wel lekker, hè? Wij houden van Oranje in de Dutch 1000 op radio op 538. De 538 Stemmenjacht. Koffer 10, 40.000 euro en Boan aan de telefoon. Boan, goedemorgen. Goedemorgen. Wat doe jij voor de kost eigenlijk? Ik heb een kaas speciaalzak en ik heb een eigen champagnebedrijf, Surux Royal. You had me at champagnebedrijf. Wij moeten eens even vriendenboekjes uitwisselen dan, Boan, want dat vind ik een hele interessante... business die jij hebt. Maar jij importeert het dan? Ja, ik haal het zelf op dan met de auto. Ja? En dan verkoop ik het hier aan horecagelegenheden, slijterijen. Werk samen met eventplanners, weddingplanners. Dus goed zeg. Ja, we zijn lekker bezig. Nou, het is wel mooi, want stel nou dat je zometeen 40.000 euro in die stemmenjacht hier wegtrekt. Heb je wel in ieder geval een bubbeltje paraat om het te vieren, zou ik zo denken. Nou ja, toch? Ik sta ook in mijn winkel en ze liggen al koud. Dus, nou, dan zou alles wel samenkomen, hè, als je zometeen het goede antwoord blijkt te geven. Alles zou samenkomen, ja, zeker. Boan, we gaan nog eens even luisteren naar de stem in koffer 10. Let's go. Ja. Leuk. Hoop ik dat het fragmentje wat langer wordt, maar dat is dus niet zo. Je moet het hiermee doen met leuk. Ja, wie hebben we hier gehoord, Boan? Zeg het. Nou, ik zat dus al een weekje te twijfelen tussen twee namen. Ja. En ik heb er eentje weggestreept en ik ga voor Anouk Teeuwen. Anouk, de oud-jurylid van The Voice of Holland. Oh ja, Anouk Teeuwen. Kortweg Anouk, de zangeres. Ja, klopt, ja. Oké, nou, dan gaan we dat aan de jury doorgeven en dan gaan we eens kijken of het klopt. Het antwoord is... fout. Jammer. Ik proef een kleine teleurstelling in je stem. Zeker, ja. En zeker. Dat kan ik me voorstellen. Nee, Anouk Teeuwe is ook niet goed. Boan. Nee, nou. Dankjewel voor het meespelen. In ruil daarvoor krijg jij de reiskoffer van de Postcode Loterij. Die gaan we naar Vianen sturen. En ja, misschien dat die andere naam dus wel klopt. Dus geef je gewoon nog een keer op in de app. Ik ga zeker doen. En mocht je champagne willen, kan je altijd bestellen, hè? Hey, dankjewel. De business gaat maar door, hè, hoor ik. Zeker. Boan, dankjewel. Fijne dag vandaag. Hoi. Goedjes. De 538 Stemmenjacht. Die gaat door. Net als de Dutch 1000 met zometeen Doe Maar op nummer 431. En dit is Kenny B op nummer 432. Parijs. Frisse morgen in Parijs. Gewoon mijn business.

aan je tanden. Blijf niet hangen, recht naar huis toe. Spreek met twee woorden, stel je netjes voor. Eet zoals het hoort en zeg u. Mocht je het even niet paraat hebben, 21 juni, dan is het Vaderdag. Ja, ik weet dat nooit, maar Vaderdag valt elk jaar op de derde zondag in juni in 2026, dus 21 juni. Doe maar en pa, hoor je op 431 in de 50 Dutch 1000. Uit het jaar 1983 komt deze en dat deelt hij dan met de artiest die er zo meteen aankomt, want die zag het levenslicht in dat jaar, 1983. En daarmee is hij net zo oud als Microsoft Word, de moonwalk van Michael Jackson en de kipnuggets die je altijd voor een habbekras kunt krijgen bij restaurant De Gouden Boog. Aardig lijstje om tussen te staan, toch? Voor Nick Schilder. Hier is hij op 430 met Shadowproof. 538-1000. Radio 538. I'll surrender to the silence. Playing on my bedroom floor. I can't help but sit and wonder. What we're even fighting for. I still feel you, how you do it. Every time I close my eyes, I see the world we left behind. We're exploding in slow motion. Nothing I can do to change it. Are we gonna fade away? What the hell am I supposed to do? But all I ever do is think of you. What the hell am I supposed to do? Why can't the human heart be shatterproof? Shatterproof. I'm in trouble, I'm in pieces. Need someone to patch me up. It's a puzzle what I'm feeling. And the numbers don't add up. We're exploding in slow motion. Nothing I can do to change it. Are we gonna fade away? What the hell am I supposed to do? Why can't the human heart be shatterproof? Shatterproof. Dutch 1000. Radio 538. 429. Hey, hey, hey, ja, ja, ja. De avond op zijn einde, maar ik heb nooit genoeg. Ik sta weer met mijn vrienden in mijn favoriete kroeg. Ik wil nog uren blijven, maar de tijd gaat zo snel. Dus neem maar één van mij, ik heb ze al besteld. Bier, geen water. Hey. Zo 5-6 uur later. Hey. Mijn papa zet de mol voor de kater. Hey. Wij gaan nooit meer slapen. Nee. Maak mijn moeder niet trots. Nee. We groeien nooit op. Nee. Alles op de mof. We geven geen mof. Ze kennen mij bij de bar. Ik ben met de mar. De barkeeper is van de SAR. Huh? Lieve jongens, we gaan veel te hard. Stop. Stop. Oh, oh, oh.